Wolności z Czega, hiszpański Vox, holenderska Partia Wolności, duńska Partia Ludowa i Vlaams Belang z Belgii. Patriots for Europe prześcigną inne prawicowe ugrupowanie europejskich konserwatystów i demokratów. Założona kilka dni temu przez węgierskiego premiera, szefa austriackiej Partii Wolności Herberta Kickla i byłego premiera Czech Andreja Babisza frakcja skupia prawicowe, populistyczne i często prorosyjskie ugrupowania z kilku krajów Europy. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Studio Euro w Trójce. I przed mikrofonem Norbert Michalak. To już jutro, pierwszy półfinał Mistrzostw Europy. W Monachium powalczą ekipy, które łącznie mają 5 triumfów w tym turnieju. Trzykrotni zwycięzcy Hiszpanii oraz dwukrotni Francuzi. Hiszpania to jedyny zespół z kompletem zwycięstw. W fazie grupowej poradziła sobie z Chorwacją, Włochami i Albanią, a następnie wyeliminowała Gruzję i Niemcy. Francja, stawiana przed turniejem w roli faworyta, nie zdobyła jeszcze normalnego gola. To znaczy, że w fazie grupowej wygrała z Austrią 1-0 po samobóju Maksymiliana Webera, z Holandią zremisowała 0-0, a Polsce strzeliła gola z rzutu karnego. Kolejny samobój dał jej awans do ćwierćfinału z Belgią, a Portugalię pokonała dopiero w rzutach karnych, bo po 120 minutach było 0-0. Z powagi sytuacji zdaje sobie sprawę reprezentant Francji, Kolo Muani. To będzie półfinał, który należy traktować poważnie. Myślę, że to jedna z najlepszych drużyn w tych rozgrywkach i grają świetny futbol, ale to gra, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Lubimy duże mecze, myślę, że będziemy gotowi na wtorek. Mecze Francja-Hiszpania jutro o 21:00, w środę w Dortmundzie Anglia zagra z Holandią. Mecze Anglików do tej pory nie wyglądały najlepiej, mimo to zespół trenera Southgate'a jest w półfinale, mówi dziennikarz Weszło Jan Mazurek. Anglików bardzo źle się ogląda, nie budzą sympatii i szczególnie liderzy tej drużyny okrutnie zawodzą. John Stones, który w Manchesterze City jest liderem środka pola, jest liderem rozegrania w reprezentacji Anglii, cofnięty na pozycję stopera, zupełnie sobie nie radzi. Ta drużyna jest pozbawiona takiego tempomatu, takiego zawodnika, który potrafiłby zarazem rozgrywać, jak i dobrze odnajdywać balans w defensywie. Nie jest takim piłkarzem Declan Rice, któremu ewidentnie, Southgate też to podkreśla, brakuje partnera w środku pola. Źle działają skrzydła, tudzież wahadła i Kieran Trippier, czy Bukayo Saka, Phil Foden, a nawet Jude Bellingham, który sobie na te skrzydła schodzi. W takim razie czego możemy spodziewać się po tym drugim półfinale Anglia-Holandia? Jeszcze raz Jan Mazurek. Będziemy oglądać brzydki, zamknięty, bardzo taktyczny mecz, który skończy się wymęczonym zwycięstwem Anglików. Niezależnie czy po 90 minutach, czy po dogrywce, czy po rzutach karnych, Anglicy moim zdaniem znajdą się w finale, a my dalej będziemy się na Euro 2024 po prostu nudzić. To prawda, z tymi meczami różnie bywało, ale być może jak to powinno, jak to przystało na półfinału, na półfinały obejrzymy dwa wyśmienite spotkania. Studio Euro w Trójce. Znowu zbliżają się upały, napływa do nas ciepła masa powietrza polarnego morskiego. Stopniowo od zachodu rozpocznie się poziomy ruch masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Pięknie to brzmi. I będą wahania ciśnienia niestety, ale to jeszcze nie dziś. Dziś bez upału maksymalnie do 29 stopni na krańcach południowo-wschodnich Podkarpacia. Było chłodniej nad samym morzem, od 22 było i w centrum 26-27 stopni było. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. No i muszę sprawdzić, czy nie mam dziś jakiegoś święta. W poprzedniej godzinie Yellow zespołu Coldplay, a teraz jeszcze lepiej Marillion. Już się zamykam, bo tego trzeba słuchać. Cherry blossom in the market square. Romantycznej melodii od Fisza i Marillion teraz schodzimy na ziemię, bo na dziś zwołano Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Nasza obecność w Sojuszu Północnoatlantyckim ma kluczowe znaczenie, mówił w jej trakcie prezydent Andrzej Duda. W posiedzeniu wzięli udział najważniejsi polscy politycy, przedstawiciele rządu i parlamentu. Tematem było bezpieczeństwo Polski oczywiście i innych państw Sojuszu w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą, które prezentowane będzie podczas rozpoczynającego się jutro jubileuszowego szczytu NATO w Waszyngtonie. Jacek Frenzel. Zawsze podkreślaliśmy, że najważniejszą funkcją sojuszu jest zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowego, a my patrzymy na NATO przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, mówił prezydent Andrzej Duda. Zgodnie z tym, co wielokrotnie także tutaj u nas powtarzał prezydent Stanów Zjednoczonych, pan Joe Biden, że każda pięć ziemi Sojuszu Północnoatlantyckiego będzie broniona zgodnie z artykułem 5. To właśnie ugruntowanie po raz kolejny i powtórzenie tej najważniejszej ze wszystkich zasad i reguł, jakie obowiązują w Sojuszu Atlantyckim. Powtórzenie jej w Waszyngtonie ma oczywiście znaczenie fundamentalne, jak również pokazanie jedności sojuszu w tej bardzo trudnej sytuacji. Spotkanie w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest kluczowym dla naszego bezpieczeństwa ze względu na ten specyficzny układ sił, który robi się w Europie. Podkreśla profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku. Prezydencja węgierska, która w jakiś taki przedziwny sposób, co widać poprzez Orbana, ma służyć Rosji do rzekomego wskazania, że Europa razem z Rosją chce przymusić Ukrainę do pokoju. Z drugiej strony wybory we Francji, wybory w Wielkiej Brytanii pokazują, że są zmiany. Te zmiany w polityce zagranicznej też będą faktem. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych w najbliższym czasie też jest szalenie skomplikowana, więc interesy Polski tak rozdrganym w świecie bezpieczeństwa stają się kluczowe. I kluczowe staje się też to, żeby głos Polski w tym obszarze był jednolity. I tak, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa Polski, rzeczywiście jest, mówił prezydent Duda. Otrzymaliśmy stanowisko rządu przygotowane na szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przeanalizowaliśmy je w szczegółach tutaj z panem ministrem Jackiem Siewierą, z ekspertami z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, także w kontekście dotychczas realizowanej polityki. Podzielamy to stanowisko. Chcę bardzo mocno podkreślić, proszę Państwa, Polska mówi jednym głosem. Prezydent Rzeczypospolitej ma takie samo stanowisko w tych sprawach jak rząd. Nie ma tutaj żadnej rozbieżności. Rzeczywiście sprawa bezpieczeństwa, poparcie i udział Polski w NATO to jest ta sprawa, która łączy wszystkie najważniejsze partie polityczne. Dr Andrzej Anusz, politolog, Instytut Józefa Piłsudskiego. Zwłaszcza to jest istotne w kontekście agresji Rosji na Ukrainę i wsparcia Polski dla Ukrainy i też bezprecedensowego wsparcia polskiego społeczeństwa dla Ukraińców. Ta zgodność jest bezpośrednim następstwem badań opinii publicznej. Uważa dr Karol Kostrzębski, politolog WSB Merito. Społeczeństwo polskie jest tutaj jednomyślne, nawet jeżeli poparcie dla uchodźców z Ukrainy nieco spadło, nie mamy już takiego entuzjazmu jak w 2022 roku w sobie, to jednak wiemy, że wysyłanie broni na Ukrainę i podtrzymywanie bytu państwowego Ukrainy jest racją stanu. Ale to nie wszystko. To także kwestia magazynów uzbrojenia sojuszu na naszej ziemi, to kwestia między innymi także możliwości korzystania z rezerw paliwowych sojuszu, które przed laty zostały wybudowane przez Sojusz Północnoatlantycki po to właśnie, by służyły zabezpieczeniu dostaw paliwa na wypadek, gdyby trzeba było realizować zadania obronne. Ważną kwestią jest także sprawa Ukrainy i jej jej drogi do NATO. W zapisie traktatu waszyngtońskiego jest stwierdzenie, że państwo, które prowadzi wojnę, nie może zostać w tym momencie przyjęte do sojuszu. Natomiast ważne będzie pokazanie Ukrainie mapy drogowej, pokazanie perspektywy przyjęcia do NATO. No i ostatnia kwestia to pieniądze, czyli wydatki na zbrojenia. Obecnie już 23 kraje z 32 członków NATO wydają na obronność co najmniej 2% swojego PKB, a chodzi o to, żeby wszystkie kraje realizowały zapisane w umowach 2%. Polska jest w tej kwestii liderem, przeznaczając ponad 4%. Jubileuszowy szczyt NATO w Waszyngtonie w 75. rocznicę powstania sojuszu odbędzie się w dniach 9-11 lipca. Przy okazji festiwalu Góry Literatury, który odbywa się na ziemi kłodzkiej, przeglądamy się temu, co dzieje się również obok samego wydarzenia. A właśnie teraz, z powodu zmian klimatu i nagłego przedwiosennego ocieplenia, lokalnym pszczołom grozi zagłada. Na ziemi kłodzkiej pojawiły się bowiem nietypowe mszyce produkujące tak zwaną spać cementową, czy spać zagłady. To chętnie zbierany przez pszczoły pokarm, który ostatecznie może doprowadzić je do zguby. Wyobraź sobie, że jesteś pszczołą. Obserwujesz właśnie, jak koleżanka tańczy w ulu. Widziałaś już to dziesiątki razy, więc błyskawicznie rozumiesz, w jakim kierunku i odległości od ula znajduje się pożywienie. Towarzyszka trzęsie odwłokiem jak szalona. Nigdy nie widziałaś jeszcze pszczoły tak podekscytowanej. Pokarmu musi być zatrzęsienie. Wylatujesz we wskazanym kierunku. Docierasz do świerków i modrzewi. Całe lepią się od słodkiej spadzi produkowanej przez sympatyczne mszyce. Jakieś trochę inne niż zwykle. W związku z tą anomalią pogodową, która była, bardzo wcześnie się zrobiło ciepło, namnożyła się taka nietypowa mszyca. Cinka Komór, pszczelarka w pasiece Krajanów, to nie pierwsza osoba w okolicy, której pasiekę wykańcza właśnie tak zwana spać cementowa. Pszczoły ją bardzo chętnie zbierają, bo jest jej bardzo dużo, jest pyszna, słodka, no i myślą, że będą miały świetny pożytek na zimę, a wpadają w pułapkę. Prezes Zrzeszenia Pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej Zbigniew Chnatiuk obserwuje to niepokojące zjawisko po raz pierwszy w całej swojej pszczelarskiej historii. Przestrzegali nas starsi, nasi koledzy przed tą spadzią cementową, że pilnujmy, żeby nie było spadzie cementowej, bo będzie problem. No ale nie było, nie było, a w tym roku wystąpiła znacznej ilości. Ludzie nazwali ten gatunek miodownica pniowo-świerkowa, ale nie wiesz o tym, nie obchodzi cię to. Po prostu zbierasz pachnącą spać, wracasz do ula, deponujesz i lecisz z powrotem. I tak cały dzień. Nie przewidujesz przerażającej przyszłości, że wraz ze spadkiem temperatury miód ten nie tylko skrystalizuje, ale jak za dotknięciem jakiegoś pszczelego midasa stanie się twardy jak metal i zupełnie niejadalny. Po prostu nie da rady jej wydobyć z uli. No jedynym sposobem jest przetopienie tych ramek, rozpuszczenie tego miodu do postaci płynnej. No i po prostu tracimy ten miód spadziowy, żeby ratować pszczoły. No właśnie, w latach 90. taka spadź wykończyła wiele pasiek. Tak, była to wielka tragedia. W 90. latach na naszym terenie stało się to powodem zagłady wielu pasiek. Po prostu pszczoły w zimie umarły z głodu, bo nie potrafiły zjeść tego twardego miodu, który był ze spadzi modrzewiowej. Od Przemysława Kundzicza, właściciela pasieki z gór stołowych, dowiedziałem się, że istnieją dwie metody pozbycia się spadzi z ramek pszczelich. Jedną jest pozostawienie ich na długi czas w wodzie, a drugą wycięcie. W obu przypadkach pszczelarz zostaje jednak bez miodu, a pszczoły bez woskowych komórek, które są niezbędne do przetrwania. Będziemy prosili ministra rolnictwa o wsparcie finansowe, żeby to odbudować, te nasze pasieki. Sam jest z siebie to tacy, dla których pasieka i produkcja miodu jest podstawowym źródłem dochodu, no to splajtują. I to by była niedobra sytuacja, jeżeli nas nikt nie poratuje. Twoja pszczela rodzina znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. To bzyczenie na końcu, fantastyczne. To Józef Niewiarowski tak wymyślił. I w materiale cytował też fragment informacji dla klientów pasieki napisany przez brata Olgi Tokarczuk, Zbyszko Fingasa. Ciekawe tylko, co to był za fragment i czy państwa przekonał do miodu. Chyba, że do miodu przekonywać nie trzeba. 2 2 7 3. Słuchamy państwa oczywiście. Ciepło mi, po co się zaglądasz mi do głowy? W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Złym jest ponoć chcieć tak bardzo, zaraz zacznę przeklinać. Romantyczność gdzieś na plaży, by dzisiaj jak we włosach. Znasz mój adres, ja zadzwonię, gdy mi się zachce. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Boskie ciało prosi ducha, tam czeka na finał. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja niewinno miałam być na szyku i bat. Ciepło w sierpniu, myśli aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo alergia LCB. Uwaga, dzisiaj w nocy wielka ulewa. Oblewam cię rumieńcem i północy będę śpiewać. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja. Zapraszamy do reklamy.

17.33 w programie trzecim Polskiego Radia. Rozmawiamy o miodzie między innymi. Ja w sprawie tych pszczółek ten reportaż super. Ta tragedia niesamowita. To, co się z nimi dzieje. Szkoda, że taka sytuacja tam w Kłodzku się dzieje. Czyli właściwie nie o miodzie, tylko o tragedii pszczół. Rzeczywiście, jeżeli pszczoły wyginą, to będzie początek naszego końca. Piszą do nas słuchacze, do mnie właściwie, pan Zbigniew. Od wczoraj okolice Suwałk, bo w piątek Blues Festival i WW przejechane z Bielska Białej 630 km. Przed chwilą wracałem z miejscowości Stańczyki i po drodze Marillion. Fajnie. Szkoda, że nie cała płyta. No też żałuję. Misplaced Childhood, ponad 40 minut. Zapraszamy do trójki. Tego chyba byśmy jednak nie chcieli mimo wszystko. O, i to już. 17.37. Przed pierwszą turą wyborów we Francji, przyspieszonych, pamiętam, że Kylian Mbappé zaapelował do wyborców, by nie stawiali na zjednoczenie narodowe. Chyba jednak ten apel został przyjęty pozytywnie. Mówię o tym dlatego, że za chwilę już właśnie o wyborach we Francji. Puls Trójki. Paweł Turski, jego goście. Dzień dobry. Miałem zacząć od zdania, że tego nikt się nie spodziewał, a jednak Kylian Mbappé się spodziewał, że się nie uda Zjednoczeniu Narodowemu zwyciężyć. Gość wraz z nami, dr Ludwika Włodek, autorka książki Gorsze Dzieci Republiki o Algierczykach we Francji. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz na łączach skype'owych dr Aleksander Olech z Defense24. Dzień dobry również. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Powtórzę jednak to zdanie, że tego nikt się nie spodziewał, chyba może poza kapitanem reprezentacji Francji w piłce nożnej. Mimo wszelkich sondaży, opinii, przygotowań do wielkich protestów, obijania witryn sklepów w Paryżu, aby chronić się przed demonstracjami, które miały organizować grupy, które nie mogłyby się pogodzić ze zwycięstwem skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, to właśnie środowiska lewicowe, które chyba najchętniej chciały protestować, były przygotowane na te protesty, osiągnęły największy sukces w drugiej turze wyborów parlamentarnych. Nowy Front Ludowy może się pochwalić aż 182 mandatami. Obóz prezydencki zajął drugie miejsce, będzie miał 168 mandatów. Na Zjednoczenie Narodowe podwoiło liczbę mandatów w porównaniu do poprzednich wyborów i będzie miało 143 mandaty. Jak w ogóle możemy interpretować ten wynik wyborów? To były wybory przeciw Zjednoczeniu Narodowemu, czy może za lewicą, dr Ludwika Włodek? To były przede wszystkim wybory przeciwko Zjednoczeniu Narodowemu. Trzeba pamiętać o tym, że we Francji jest taki bardzo specyficzny system wyborczy i faktycznie było tak, że przed drugą turą wycofało się bardzo wielu kandydatów zarówno Frontu Narodowego, jak i z listy Macrona, po to, żeby uniknąć tych tak zwanych trójek, żeby po prostu ci demokratyczni kandydaci, jak się mówiło we Francji, nie odbierali sobie nawzajem głosów, tylko żeby była jedna osoba przeciwko kandydatowi czy kandydatce Zjednoczenia Narodowego. I najprawdopodobniej właśnie też przez to tak bardzo trudno było wszystkim sondażowniom przewidzieć wynik wyboru, bo czasami naprawdę ludzie musieli mocno zacisnąć zęby i ktoś o poglądach bardzo lewicowych musiał głosować na przykład na prawicowego ministra z rządu Macrona, Geralda Darmanin, czy odwrotnie, ktoś o poglądach centrowych musiał głosować na kandydata Frontu Ludowego z partii Jean-Luca Mélenchona, no, o którym sam Macron przecież mówił, że to jest skrajna lewica z kolei. Tak, tutaj mam nawet takie dane, że ostatecznie w ponad 400 z 501 okręgów pojedynek podjęło tylko dwóch kandydatów, około 90 tylko trzech. Francja została podzielona na trzy obozy, na obóz Nowego Frontu Ludowego, który jest skłócony z obozem prezydenckim. Na chwilę był tylko pokój, przez tydzień. Także jest trzeci obóz Zjednoczenia Narodowego. Co teraz czeka w takim razie Francję? Francję podzieloną na trzy obozy, dr Aleksander Olech. Przede wszystkim Francję czeka tak naprawdę rozłam i impas, który sam został spowodowany przez prezydenta Macrona, dlatego że nawet jeśli rozważaliśmy wielki gambit, no to jednak stracić 100 posłów w ciągu 3 tygodni, a jednocześnie podwoić liczbę posłów dla Zjednoczenia Narodowego i jeszcze dać szansę na zwycięstwo lewicy, która i tak sama w sobie ma 4 partie, no to naprawdę nie jest to rozwiązanie zbyt mądre, zwłaszcza, że prezydent cały czas pragnie namaścić swojego następcę, jeśli chodzi o wybory prezydenckie 2027. Premier Attal poddał się oczywiście do dymisji, Macron tej dymisji nie przyjął, tym samym może rządzić tym swoim rządem mniejszościowym, który teraz ma, tak długo jak będzie tego potrzebował, a na pewno co najmniej do końca Igrzysk Olimpijskich, dlatego że jest to perła w koronie prezydenta Francji. Ja dostrzegam to jako tak naprawdę ogromną rywalizację, która nie da żadnej ze stron większości i będzie tak naprawdę taka zabawa w kotka i myszkę. Dlaczego? Ponieważ trzy różne grupy, ale 4 różne wizje Francji, gdzie każda z tych grup ma zupełnie inne oczekiwania, zupełnie inny elektorat. pójście w którąkolwiek ze stron, czy teraz, czy za rok, jeśli prezydent zrobiłby kolejne głosowanie, powoduje to, że się utraci ten elektorat, więc dla mnie jest to impas wewnętrzny i jest to rozwiązanie, które sprawia prezydentowi Macronowi trudność, ponieważ on będzie na tym tracił, dlatego że to ta jego idea, ta jego decyzja powoduje, że musi szukać z kimś koalicji i tutaj byłoby pewnie naprawdę najłatwiej zabrać osoby od Mélenchona, który premierem tym bardziej nie będzie, co już prezydent Macron zapowiadał w 2022 roku. Tak, zapowiadał w 2022 roku. Tutaj jeszcze nie są przychylne wyniki badań, bowiem Mélenchon, szef ultralewicowej Francji Niepokornej, jest według sondaży najbardziej znienawidzonym politykiem we Francji. Według takiego barometru Instytutu Badań Publicznych Odoxa nie lubi go aż 68% Francuzów. To czyli w takim razie czekałby nas rząd mniejszościowy, dobrze to rozumiem, doktor Ludwika Włodek? Ja w ogóle nie jestem taką czarnowicką. Uważam, że ta sytuacja... Niektórzy rzeczywiście ludzie mówią, że kraj jest nie do rządzenia, nie da się tutaj z tym nic zrobić. Tak naprawdę uważam, że ten system polityczny francuski był dosyć archaiczny, bo był przystosowany do funkcjonowania takich dwóch dużych bloków, lewicy i prawicy. Już Macron to w pewnym sensie próbował przełamać, bo powyciągał sobie współpracowników zarówno od golistów, jak i od socjalistów. Natomiast chyba w Libération jeden z komentatorów napisał coś takiego, co wydaje mi się bardzo sensowne, że wyborca francuski miał takie bardzo nierealne oczekiwania, nierealne w dzisiejszym świecie, że głosuje i jeżeli jego ugrupowanie zwycięży, to ten program będzie w 100% później realizowany. Natomiast w innych krajach demokratycznych, poza właśnie Stanami, Francją i Wielką Brytanią, ludzie są przyzwyczajeni do tego, że się robi koalicje, że się w polityce idzie na kompromisy, że żadne ugrupowanie nie jest najprawdopodobniej w stanie samorządzić i w pewnym sensie polityka jest taką sztuką dogadywania się. No i teraz Francja stanęła przed tą próbą i no ja oczywiście bardzo bym chciała, żeby to się udało. Też nie wierzę w to, że rząd będzie tworzony wokół ugrupowania Macrona z wyjmowaniem części osób z Frontu Narodowego, no bo politycy Frontu Narodowego musieliby być, przepraszam, ale jacyś niepełnosprawni umysłowo, gdyby sobie na to pozwolili. To oni jednak wygrali te wybory i no wydaje mi się, że całkiem realny jest scenariusz odwrotny, to znaczy taki, że to lewica zaproponuje premiera i no ugrupowanie Macrona jakoś ten rząd po prostu poprze, albo być może część polityków ugrupowania Macrona. Jesteśmy oczywiście bardzo przyzwyczajeni do tego super silnego prezydenta francuskiego, no ale Macron w tej chwili nie jest tym super silnym prezydentem. Tylko, że z tego, co ja sobie zdaję sprawę i mam nadzieję, że część naszych słuchaczy również, nowy rząd powinien uzyskać wotum zaufania w Zgromadzeniu Narodowym, ale nie ma takiego obowiązku i przez chyba rok rzeczywiście Macron, jeżeli jest takim genialnym graczem politycznym, a w tym przypadku udało mu się troszeczkę opóźnić dojście do władzy Zjednoczenia Narodowego, bo ono pewnie będzie zyskiwać na sile w kolejnych latach, no to przez rok może być taki rząd kohabitacyjny, nawet z Gabrielem Attalem na czele i później kolejne wybory. Może taki scenariusz, dr Aleksander Olech? Zgadzam się na pewno z tym, że lewica generalnie, ten front, który się utworzył na potrzeby tych wyborów, nie może stracić tej szansy, jaką dało im to, że mają tak naprawdę zwycięstwo w tych wyborach. I jeśli będą tam tarcia wewnętrzne, a różne są oczekiwania choćby zielonych, czy nawet w mniejszości samych komunistów, to finalnie mają faktycznie to zwycięstwo i powinni trzymać się tej swojej jedności. Niektórzy wskazują na to, nie zgadzam się z tym, że prezydent Macron to przewidział, że chciał dać większość lewicy, ażeby właśnie ona pokazała, że nie jest w stanie rządzić, że nie jest w stanie dopasować się do tej nowej rzeczywistości, posiadając większość i żeby przez ten rok lub trzy traciła właśnie zwolenników. Nie zgadzam się, ponieważ miejsca w większości okręgów były oddawane na korzyść obozu prezydenckiego i to lewica miała oddawać te miejsca, a nie w drugą stronę, żeby pokonać Zjednoczenie Narodowe. Sądzę też, że nie będzie chaosu, dlatego że Francuzi, no mówimy jednak o kraju, który jest tutaj mistrzem dyplomacji, sztuka dyplomacji, to porozumienie będzie. bardziej to postrzegam jako kwestię wyzwań zagranicznych, bo to jest mimo wszystko ta perspektywa, którą ja postrzegam. Jeśli widzimy nieporozumienia wewnątrz kraju, a jest mnóstwo spraw, choćby kwestie emerytur, kwestie socjalne, służba zdrowia, kwestia choćby teraz Igrzysk Olimpijskich, całej organizacji, kwestia islamizacji. Mamy oczywiście jeszcze współpracę w ramach tutaj Unii Europejskiej, NATO. To powoduje, że Francja odwraca się od tych kierunków, gdzie potrzebna jest z naszej perspektywy, czyli na przykład wschodnia flanka NATO, to jest też zmniejszenie wojsk do końca roku na kontynencie afrykańskim. No problemy wewnętrzne, z którymi prezydent Macron sobie nie radzi, bo Mélenchon zaczął wczoraj swoją wypowiedź, że 7 lat był bałagan i trzeba to posprzątać. I to jest problem, który ja dostrzegam choćby z perspektywy Polski. I przypomnę, że oczekujemy na podpisanie traktatu polsko-francuskiego. Miał on być podpisany przed rozpoczęciem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, a do tego prawdopodobnie nie dojdzie. No właśnie, jaka jest teraz sytuacja Emmanuela Macrona? Bo z jednej strony on miał wygrać tutaj. No trudno go nazwać zwycięzcą, gdy wygrywa Nowy Front Ludowy, czyli Lewica. Też go trudno chyba nazwać przegranym, no bo Zjednoczenie Narodowe jednak nie doszło do władzy, nie uzyskało niezbędnych mandatów, będzie ich miało dwa razy więcej, to 143, no ale udało się uchronić Francję przed skrajnym prawicowym ugrupowaniem, więc na jakiej pozycji jest obecnie prezydent Emmanuel Macron, dr Ludwika Wódek? No ja uważam, że jednak jest przegranym, bo jego lista dostała znacznie mniej głosów niż miała. Przypominam, że ten rząd po wyborach 22 roku też nie miał absolutnej większości i oni też wiele ustaw głosowali, a to z poparciem republikanów. Czasem nawet zdarzało się, że ugrupowanie Marine Le Pen głosowało tak, jak chciał macronowski rząd, no ale generalnie rzecz biorąc Macron i jego zwolennicy wyszli z tych wyborów osłabieni. Może nie aż tak, jak to się wydawało jeszcze, nie wiem, tydzień temu. Miesiąc temu to już myśleliśmy, że już pakuje swoje walizki. Walizki, tak. No, ale jednak Macron będzie musiał zaakceptować to, że nie on, no mimo, że we Francji jest system prezydencki, ale że jednak parlament też ma bardzo dużo do powiedzenia, zwłaszcza w momencie, kiedy w tym parlamencie większość ma nie jego ugrupowanie, tylko ludzie, którzy bardzo mocno Macrona krytykowali, bo oczywiście głównym celem utworzenia tego frontu ludowego było zwyciężenie z Zjednoczeniem Narodowym. Ale przecież to są wszystko politycy, którzy byli bardzo surowi wobec rządów powoływanych przez Macrona spośród jego zwolenników. No. Czy Emmanuel Macron ma jeszcze szansę spełnić swoje marzenia, między innymi o byciu takim przywódcą obrony Europy, tak zaangażowaniu się w te kwestie wschodnią, te wojny w Ukrainie? Doktor Aleksander Olech, jaka jest teraz w takim razie pozycja prezydenta i na co on może musi teraz czekać, a może w co będzie grał? Nie ukrywam, że popełniłem dzisiaj właśnie taki tekst dla Defense 24 pod tytułem, że to kwestia lidera bezpieczeństwa Europy. No, musi jeszcze chwilę poczekać. Prezydent Macron miał taką ideę. Weźmy pod uwagę to, że Stany Zjednoczone również są przed wyborami. Mając na uwadze ostatnią debatę, która miała miejsce, tam również są pewne tarcia. Dla naszych słuchaczy polecam, aby obejrzeć filmy między innymi Macron, Donald Trump. Tutaj ta relacja nie jest najcieplejsza. W związku z tym też są obawy w Paryżu. Dla prezydenta Macrona kwestie ukraińskie to przede wszystkim decyzje o przekazaniu armatohaubic, choćby słynnych Cezarów, których Ukraińcy mają mieć więcej niż sama Francja. To też są myśliwce Mirage. Jednakże decyzję o przekazywaniu uzbrojenia może podjąć prezydent o kolejnych dostawach, ale musi to być ratyfikowane przez premiera i ministra obrony. Ci obaj panowie się na pewno zmienią. Marine Le Pen zapowiedziała, że takich dostaw nie będzie. Mélenchon podobnie. Jeśli chodzi o kwestię obecności wojskowej, na pewno wojska są utrzymane w Estonii, na pewno jest kwestia obecności w Rumunii, ale przy zaangażowaniu kolejnej liczby wojsk, no to musiałaby to być kwestia również omawiana w parlamencie. Największym problemem z mojej perspektywy jest to, że prezydent Macron, mając, nawet jeśli utrzymując swój rząd czy porozumiewając się z lewicą, mimo wszystko nie jest pierwszą siłą w parlamencie, będzie musiał się porozumiewać, będzie w końcu rozliczony z tego, co obiecywał i dalej będę wracał do tej ustawy emerytalnej, czy będę wracał do kwestii edukacyjnych, czy w końcu do kwestii migracyjnych, dlatego że Paryż jest na 2 tygodnie przed Igrzyskami Olimpijskimi, a ma ogromny problem z przygotowaniem się pod względem bezpieczeństwa. a również w tym Paryżu będzie otwarcie, a to otwarcie to jest ponad 100 delegacji zagranicznych. Mieliśmy 2 tygodnie temu szczyt pokojowy dla Ukrainy w Lozannie, tam było 90 delegacji, a do prezydenta Macrona przyjeżdża ponad 100. I tutaj wiadomo, oprócz prezydenta Macrona jest również jego sztab i rząd i nie wyobrażam sobie, żeby to była Zjednoczenie Narodowe czy Lewica witająca przedstawicieli innych państw. Dlatego nie ukrywam, że dewizą naszą powinno być to, nawet jeśli będzie to rząd Lewicy czy jakikolwiek inny, żeby Warszawa mimo wszystko postawiła na dyplomację i trzymała się bliżej Paryża, dlatego że Paryż bliżej Warszawy to Paryż dalej Moskwy, a prezydent Macron ma obecnie w mojej ocenie za dużo na talerzu. Jeszcze w radiowej trójce 3 minuty w pulsie trójki nam zostały, więc może przyjrzyjmy się kwestii Zjednoczenia Narodowego. Jaka przyszłość czeka Zjednoczenie Narodowe? Marine Le Pen powiedziała, że ma za duże doświadczenia, by uznać ten wynik, to 143 mandaty, za rozczarowujący wynik, który bowiem pozwala nam na podwojenie liczby posłów. Ten wynik to właśnie Zjednoczenie Narodowe będzie rosnąć, czy może to jest już ich punkt kulminacyjny i tylko pochyła w dół? Doktor Ludwika Włodek. Oczywiście ja teraz nie powiem, będzie tak albo będzie tak, ponieważ no, to by było zbyt trudne. Natomiast co jest bardzo ważne, to to, że to ryzyko, że Zjednoczenie Narodowe dojdzie do władzy, spowodowało ożywienie i w ogóle duże zainteresowanie wyborami warstw społecznych, które na ogół nie brały udziału w wyborach. Chodzi mi tutaj głównie rekordowa frekwencja. Od 1981 tak wysokiej frekwencji nie było. 66,63%. Tak, i to są też w dużej mierze młodzi ludzie mieszkający w tak zwanych quartier défavorisé, czyli no w tych blokowiskach na przedmieściach dużych miast pochodzący z migracji. Oczywiście to są Francuzi urodzeni we Francji, ale z rodzicami bądź dziadkami pochodzącymi z byłych francuskich kolonii, czy w ogóle no z niefrancuskich terytoriów i państw. I no, jeżeli taki trend się utrzyma, to znaczy jeżeli te osoby nadal pozostaną aktywne politycznie, to scena francuska polityczna może się w bardzo, bardzo dużym stopniu zmienić. Ale oczywiście tak nie musi być. To może być taki jednorazowy zryw. Oczywiście bardzo dużo też zależy od tego, w jaki sposób Zjednoczenie Narodowe będzie się zachowywało w parlamencie, w dużej liczbie tam obecne. Dużo też zależy od tego oczywiście, kto finalnie utworzy rząd. Natomiast no, apetyty w Zjednoczeniu Narodowym na pewno były dużo, dużo większe i też okazało się, że jednak cała ta polityka dediabolizacji rozpoczęta na początku zeszłej dekady przez Marine Le Pen, no jednak nie poskutkowała. Eric Ciotti, przewodniczący Republikanów, próbował zrobić sojusz ze Zjednoczeniem Narodowym. Skończyło się to tym, że został wyrzucony z własnej partii i większość jego kolegów poszła osobno do wyborów. No to o czymś jednak świadczy. Zobaczymy, jak się będzie kształtowała popularność Zjednoczenia Narodowego. Ostatnie bardzo krótkie pytanie, bo jutro o 21:00 mecz będzie Kylian Mbappé grał, o którym wspominał Wojtek Zawiała, który prowadzi. Zapraszamy do trójki. To jaki wynik pani Ludwika obstawia? No Francja, grają. Tak, ja wiem. Ja myślę, że Hiszpania wygra. Hiszpania jest dużo lepsza w tym euro niż Francja. I jeszcze strzał od pana doktora Aleksandra Olecha. Jaki wynik? Myślę, że na pewno będzie dogrywka, ale jestem przekonany jeszcze bardziej, że Mbappé strzeli bramkę. Udało mu się obstawić dobrze wynik wyborów, więc może i taki będzie ostatecznie wynik meczu, że uda mu się bramkę strzelić. Kończymy puls trójki. Doktor Ludwika Włodek, autorka książki Gorsze Dzieci Republiki o Algierczykach we Francji, była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Oraz doktor Aleksander Olech z Defense 24 również dziękuję. Dziękuję bardzo. Wojtek, jaki ty wynik obstawiasz? No ja się zgadzam z panią Ludwiką, że Hiszpania na tym euro jest lepsza. Więc raczej stawiam na Hiszpanów. I tak to się chyba skończy, że Hiszpanie wygrają i awansują do finału. Dziękuję bardzo. Paweł Turski prowadził Puls Trójki. Dzisiaj z życia pisze.